בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אורח חיים כרך ג', הלכות הושענא רבה הלכה א'. מה שלוקחין ערבי נחל בהושענא רבה, כי אז הוא גמר החתימה. היינו שבראש השונה הוא ההתחלה, ועתה הוא הגמר. ומה שיש בראש, יש בסוף. וכמבואר בזוהר, שבהושענא רבה הוא בחינת וישוב יצחק ויחפור את הבארות וכו'. בראש השונה שירותה, בהי יומה מתערה ומסיימה וכו'. נמצא שבהושענא רבה חוזר ומתעורר ההתחלה, דהיינו מה שהתחיל בראש השונה חוזר ונתעורר עתה בהושענא רבה ונסתיים. והנה על פי המאמר תקעו, ליקוט את עניין הסימן ה. ושם מבואר כל עניין ראש השונה ויום הכיפורים וסוכות וכו'. ובראש השונה נתגלה האמונה בחינת אף אמונתך בקהל קדושים וכו', כמו שכתוב שם. והתגלות האמונה הוא על ידי שנתגלין העצות, שהן בחינת מים עמוקים, בחינת ממעמקים קראתיך השם כמבואר שם. וזה שמתחילים לומר בראש השנה זה המזמור, ממעמקים קראתיך, כי על ידי זה נתגלה האמונה כנ"ל. וזה בחינת בריאת העולם שנעשה בראש השנה, ברישא חשוכה והדר נאורה, שזה בחינת התגלות העצות, שעל ידי זה נתגדל האמונה כמבואר שם. והנה כל זה נעשה בראש השנה שהוא ההתחלה, ועתה בהושענא רבה, שהוא הסוף, ואז הוא גמר החתימה, אנו חוזרין ומעוררין ההתחלה, דהיינו התגלות העצות, שעל ידי זה נתגדל האמונה. וזה בחינת ערבי נחל שהם בחינת עצות, בחינת כליות יועצות, שהם בחינת נצח ועוד. שזהו בחינת ערבי נחל כידוע. וערבי נחל הם אפיקי מים, בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, כמו שכתוב שם. ועל כן הם נקראים הושענות על שם שצועקים עליהם הושענא. כי בוודאי כן ראוי לצעוק עליהם הושענא. כי הושענא מורה על צעקת הלב, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, בחינת צעקת הלב מאום כדליבה. שעל ידי זה נתגלין העצות כמו שכתוב שם. כי הושענא מורה על צעקת הלב כמו מי שהוא חס ושלום בצרה גדולה ואינו יכול לדבר שום דברי בקשות ותחנונים וריצויים. רק שצועק מעומק הלב הושענא. ועל כן נקראים ערבי נחל שהם בחינת עצות הושענא. כי העצות הם בחינת צעקת הלב, בחינת ממעמקים קראתיך כמבואר שם. וזה בחינת וישוב יצחק ויחפור את בארות המים. היינו שחוזרים וחופרים ומגלים המים הנ"ל. היינו העצות שנקראים מים, בחינת מים עמוקים כנ"ל. ויצחק דייקה הוא חופר את המים שהם העצות. כי התגלות העצות הם מתוך החושך, בחינת גולי עמוקות מיני חושך. שהוא בחינת פחד יצחק שמשם נתגלין העצות. שהם בחינת חפירת הבארות מים כנ"ל. ועל ידי התגלות העצות נתגדל האמונה כנ"ל. וזה צריכין אתה בהושענא רבה, כי אז נגמר החותם, בחינת חותם בתוך חותם. והחותם הוא בחינת אמונה כידוע. ועל כן לוקחין ערבי נחל וצועקין עליהם הושענא, שזה בחינת התגלות העצות כנ"ל. ועל ידי זה נתגדל האמונה, ועל ידי האמונה נגמר החותם דקדושה כנ"ל, ברוך השם לעולם אמן ואמן. סוגריים שייך לאל, וכן נבואר בכתבים שהעצות שהן בחינת נצח הוד נקראים ישועות. וזה שמתפללין ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו מהרה, כי עיקר הישועה על ידי העצה טובה בחינת ותשועה ברוב יועץ, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן צועקין בהושענא רבה הושענא כמה פעמים. כי אז עיקר תיקון המשכת העצה שהם בחינת ערבי נחל שעוסקין בהם אז וכנ"ל.